No, pięknie, pięknie. To jeden z takich utworków na miarę tych największych w karierze Marka Knopflera. Państwo mi przypominają w listach internetowych, bardzo dziękuję, że obiecałem i to nawet datę bodajże podałem, że to będzie 17 dzień marca. No i udało się. Mamy zaległego Marka Knopflera jednego. Historia jest taka. Nowy album, ten ubiegłoroczny, Down the Road Whenever. Wersja kompaktowa, ta najbardziej obszerna, deluxe, zawiera utworów bodajże 19. No i jest jeszcze coś ekstra, mianowicie w wersji Limited Box, czyli takiej najbogatszej, gdzie płyty winylowe i różne dodatki. Jest także bonus dysk, dość oryginalny, bo to jest płyta winylowa w rozmiarze long playa, ale obracająca się z szybkością 45 obrotów na minutę, tak jak mały singiel, więc to jest dobra bardzo jakość nagrania. I na tej płycie są 4 utwory. Jeden powtórzony z kompaktu i to jest właśnie Drover's Road, a 3 utwory na tej płycie są bonusowe i unikatowe, nigdzie indziej nie publikowane. 2 już w Minimaxie były Państwu prezentowane, został nam jeszcze jeden, który właśnie teraz zostanie odtworzony także z płyty winylowej, nosi tytuł Pale Imitation. Once I went back and I stayed on the street where I used to live. Got up in the morning, put on my boots, and I crossed the room. Stood in front of our house and went back to my tricycle time. At the end of the terrace, I looked up the alley, and there he was. A little blonde boy with a stick in his hands, looking straight at me. And if he wasn't me, then my God, he was just like I used to be. Stared at each other, but he stared me down, and I looked away. After a moment, when I turned again, he was gone. To bardzo nostalgiczny Mark Knopfler w własnej, jak zwykle, kompozycji Pale Imitation. No i w ten sposób mają Państwo w uszach komplet bonusów do najnowszego albumu Marka Knopflera Down the Road Whenever. Trasa koncertowa, przypomnę, w przyszłym miesiącu się zaczyna. Koncerty w Polsce dopiero w lipcu. A propos koncertów, ślepe losowanie przyniosło dwie jednoosobowe wejściówki na Madrugadę w Warszawie w środę. Panom, pan Szymon, obaj muszą dojechać do Warszawy, pan Szymon przyjedzie z Warki, a pan Artur z Poznania na ten koncert. No i wracamy do płyt, w tym przypadku płyty nie nowej, bo chciałbym Państwu przypomnieć historię wydawnictwa. 18 sierpnia 2017 roku brytyjska formacja Uncle wydała świetny album The Road Part One. 15 nagrań z różnymi wokalistami, a jednym z nich był Mark Lanegan. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long. Like shadow appearing, though my eyes are veiled, I'm looking for the rain to fall. Looking for the rain to fall. To był 2017 rok, Uncle, The Road, Part 1, i to zapowiadało ciąg dalszy, no i będzie ciąg dalszy za chwilę i to wcale nie gorszy. Odwołanie moje będzie ogólne bardzo, ale tak coś mi chodzi po głowie. Jeśli pamiętają Państwo i mają w dobrej pamięci This Mortal Coil i inne podobne, najlepsze pomysły wytwórni 4AD, od lat 80. poczynając, to powinni się Państwo zainteresować Uncle i tym dziełem, bo to gdzieś w podobnym klimacie. No może dlatego, że różni wokaliści tu występują, ale też muzyka bardzo nastrojowa. Czasem można przeczytać, że to zespół Uncle, no ale to mylące dość informacja, powiedziałem, może projekt by najlepiej pasowało, bo to właściwie jeden człowiek. James Lavell, brytyjski muzyk, który ma dobre kontakty w muzycznej branży, muzyków, producentów, angażuje ciekawe osoby, czasami do jednego nagrania, czasami do kilku i z tego układa te swoje płyty. Ułożył część pierwszą tej drogi w 2017. Za chwilę, 29 marca, ukaże się kontynuacja tego dzieła, The Road Part 2, Lost Highway. Także bardzo interesująca. No to gdyby Państwo chcieli podsłuchać, proszę o nadstawienie uszu. Ta płyta jest jak podróż, raczej nocą niż za dnia, mówi lider Uncle James Lavell. No tak, słyszeli państwo. Myślę sobie, że to także płyta interesująca dla tych, którzy słuchają The Cinematic Orchestra. Nowy album To Believe nie pomieści mi się dzisiaj w programie, choć miałem w planie, no ale wiem, że on ma reprezentację dźwiękową w innych audycjach trójkowych. Koledzy twierdzą, że dzieło wielkie, więc na pewno państwo tego nie przegapią. To było nagranie, w którym słychać dużą pracę producenta z nakładaniem różnych dźwięków, z próbą uzyskania jakiejś takiej powagi brzmienia, ale na tej płycie są także fragmenty uzyskane bardzo prostymi środkami i one często najpiękniejsze. Brytyjski wokalista i poeta Keaton Henson jest na obu płytach The Road i w każdym przypadku wypada rewelacyjnie. Proszę posłuchać w jego wykonaniu znanego utworu, wykonanego, jak powiedziałem, w bardzo prostej formie, jak sądzę, to prywatne moje zdanie oczywiście, z rewelacyjnym wynikiem. Ta piosenka liczy sobie ponad 60 lat, ale taka kanoniczna jej wersja ukazała się 50 lat temu na albumie Roberty Fleck, First Take. Potem były różne kolejne wersje, między innymi Celine Dion i George'a Michaela. No a ta jest najnowsza, Keaton Henson, brytyjski wokalista i poeta. Polecam Państwu album Uncle, The Road, część druga, Lost Highway, 29 marca premiera. I jeszcze dobra wiadomość, lider tego projektu James Lavelle zapowiada, że ta droga będzie trylogią. Tak więc obiecuję, że za rok, może dwa, dostaniemy jeszcze jedno podobnej klasy dzieło. Fantastycznie. 22 minuty zostały do końca Minimaxu. To teraz zadam Państwu klasyczne minimaxowe pytanie. Z jakiego kraju pochodzi ta wokalistka? I powiem od razu, nie mają Państwo szans. Thank you. Nie wolno nie doceniać słuchaczy Minimaxu, piszą mi państwo. W kilku listach podobny tekst się pojawił. Eivor z Wysp Owczych, wokalistka. W październiku zagrała świetny koncert w Warszawie i mam nadzieję, że powróci raz jeszcze, napisała pani Natalia. No to znają państwo niektórzy Eivor. Wokalistka z Wysp Owczych śpiewa po farersku, to jest język tych wysp właśnie, po islandzku i ostatnio także po angielsku. Jest płyta, jak sądzę, nowa, zatytułowana Life in Tórshavn. To miejscowość największa na Wyspach Owczych i tam się odbył koncert Eivor. Nagrania takie, jak państwo słyszeli, w oryginalnym klimacie z ciekawymi aranżacjami, ale czasem bardzo spokojnymi. Chodzi o nastrój, dobra jakość nagrania. No, nie ma co gadać. Trzeba posłuchać. Kto nie był na październikowym koncercie Eivor w Warszawie, może sobie posłuchać teraz z płyty Live in Tórshavn, Eivor, wokalistka z Wysp Owczych. No i na 4 minuty jeszcze poszukamy sobie wokalistki jeszcze dalej niż te Wyspy Owcze, bo na Islandii. Zresztą ta wokalistka wzrostem i wyglądem przypomina Björk. To nie wiem, czy wszystkie damy na Islandii takie podobne. Nie wiem, może ktoś wie. Hafdís Hult w przyszłym miesiącu, i to raczej pod koniec tego miesiąca, wyda album zatytułowany Variations. To proszę ewentualnie zapamiętać, Hafdís Hult, wokalistka z Islandii, wyda za miesiąc album z coverami. Będzie 13 tych coverów, jeden z nich, jak Państwo właśnie podsłuchali. Na zakończenie jeszcze raz podsłuchamy najnowszy album Rolling Stonesów i żeby nie łamać tej konwencji takiej brzmieniowej, to wokalista zaśpiewa wysokim głosem. No i tyle. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Change your mind.